беззаконня моє, прости і гріх мій перед тобою, шептала слова псалмоспівця. Дивувався Сейм, перепливаючи попри Батурин, там нині так тихо. Звичайно, навіть серед ночі світилося у деяких вікнах. В'їздові брами і замкові мури пильнувала озброєна сторожа. Вартівники з ліхтарками і галібардами проходили вулицями, вигукували обережно з огнем. Не було ночі, щоб до гетьманського двору не прискакував на баському коні якийсь посланець, щоб не натягнув, опізнившись у дорозі, якийсь полковник, сотник або інший старшина. Чумаки радо спочивали в Батурині, знаючи, що тут їм не буде ніякої шкоди. Чужі купці приїздили з возами, навантаженими всіляким добром. По заїзних дворах не раз і цілу ніч забавлялося веселе товариство. Нині ніби гураган перелетів туди. Камінь на камені не остався. Ні один двір не залишився цілим. Ані краса, ні старинність будинків не спинили руїнницького завзяття. Гинули жінки за рівно, як і мужчини, діти, як і старці. Вимордовано дідів, батьків, онуків. Трупи непоховані лежать там, де їх заскочила смерть. Для більшої зневаги, для постраху населення відмовлено їм останні християнської прислуги. Хай над ними небесні зорі замість ярих свічок світять, а вовки хай їм вічно співають. Замість людей гайворення, круки і всяка чорна птиця з усіх сторін злетілися на похорони. Але зорі не хочуть світити, місяця не видно, тільки вітер виє. Раз ніби плаче, то знов ніби злобно регочеться, дивується, бо ніщо не спиняє його лету, ні хати, ні мури, ні навіть дерева креслаті. Ще тільки останки замкових мурів стирчать, ніби останки зубів у розтрощеній щоці велетня. Але і цей останній слід могутності колишнього Батурина залишиться тільки до слідуючого ранку. Замок мають знищити до основу, щоб нелегко було його відбудувати. Наказ царський і завзяття князя Меншикова повисли над гетьманською столицею. Батурин має стрінути доля Ніневії, Трої, Карфагену і Єрусалиму. На вербах над Сеймом мають повиснути не арфи старозавітніх співців, а трупи повішених батуринців, щоб степові вітри, як на струнах, грали на них свою журливу пісню. Пісню, яка довго-довго лунатиме широко і далеко, крізь простори віків. Дивується Сейм, перепливаючи попри Батурин, що таке сталося нині з резиденцією гетьманською. Лише не дивуються московські караули. Привикли до руїни, слова цар і кара зливаються в одне поняття. Іван Грозний і Новгород Великий, цар Петро і Батурин. Цар Петро цілі повіти нищив і вилюднював. Основно, безпощадно, буде, як він велить. Два вартових на руїнах Батурина розмовляє з собою. Завзятий народ ті черкаси. Боронились, як чорти. Соромно казать, але від мене якийсь дід відбивався голіруч. Я на нього зі штиком, а він на мене з кулаком. І що? Що ж би. Все-таки, що ж ти, хто не кулак? Поклав я його, але натомився чимало. Зі мною, брат, ще гірше було. Вбігаю до якоїсь міщанської хати, а там жінка з шаблею в руці. Так на мене наперла проклята баба, що треба було подаватися назад на подвір'я. Як вовчиця вовченят, так вона боронила своїх дітей. І ти втік? Не втік, а завалив двері і хату підпалив. Згоріла вже ж. Ні живої душі не випустили ми звідси. Знаєш, коли б не те, що був такий добре випивший, то, мабуть, не діждав би нинішньої ночі. Нам не жаліли горілки, а горілка додає відваги. Так, розігріває. Не лише розігріває, а таке щось робить з чоловіком, чорзна що. Сам себе не пізнаєш. А все ж таки, брат, страшно. Чого? Людей ми порізали, а не поросят. Звірі звірів, люди людей. Не будь війни, то намножилося б стільки народу, що й плюнути не було б де. Та ще черкасів. Дуже плодний народ ті черкаси. Плідна земля... Той народ плідний, вся сила від землі. Коли б ми не знищили Батурина, то він за декілька літ виріс би як Москва. Може б і на Москву пішов, може б і пішов, а не ходили козаки на турків. І наших вони побували, згадати Конотоп. Мій батько під Конотопом упав. Там наших вигинуло багато. Отож то, брат, знає батюшка цар, що робить? Так, знає, знає. Вітер ухопив якийсь сніпок і крутив ним. Сніпок підскакував, як живий. Чорт весілля справляє. Багато нині радості між чортами. Людям горе, а чортам радість. Ай, не згадуй чортів серед ночі. Хрестилися тричі, і відрікалися сатани, і всіх дів його. Кажуть, у Батурині було нині багато божевільних, особливо жінок. Жінок розум слабший, не витримували довго. Я сам бачив таку, що подавала себе за святу Катерину. Одна казала, що вона ангелиця з неба. Підскакувала, руки розгортала, як крила. Багато сміху було, поки ми її не вбили. Гарна? В Батурині багато гарних жінок, аж жаль. Я на таку дівчину попав, кажу тобі, на таку гарну, що хоч пальці цілую. І солдат тільки рукою махнув, хотів з нею, так то, погратись трохи, розумієш. А вона, як не лусне мене в пику, аж мені зуби захитались. Красуня! І що? Допитувався товариш. Йому хотілося почути щось веселе, живе. Вбив я її, а тепер жалію, бо вже не таку гарну не потраплю. Але не міг поздержати злості, і таки заболіло, сильно вдарило. Присунулись ще ближче, шептали собі до вуха. Знаєш, брат, у нашому батальйоні є такий, що живих жінок не любить. Ні, навіть не дивиться на них. А як? А до вмерлих охоту має. До вмерлих? І той другий сплюнув. Того я навіть і слухати не люблю. Живі з живими, а вмерли, та вже другий світ, нам до них не торкатись. Так, грішно, грішно.